Molt bona nit, amics oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 111 del Rock and Gust, el programa de rock internacional de Ràdio Caldes. I com que fem el programa dels 3-1s, ens saltarem totes les regles. A la secció d'actualitat parlarem del Roger Waters i dels Pink Floyd, perquè el Roger Waters ens ve presentar aquesta setmana el disc The Wall, escollit el millor directe de l'any. I els grans discos de la història del rock ens ve veure el millor grup de thrash metal de tota la història, els Slayer, i posarem el seu disc Raining Blood de l'any 1986. Ja sabeu que tenim per costum aquí al Rock and Gust no repetir de grup els grans discos, i en el programa número 2 ja vam posar el primer disc de Pink Floyd, el de l'any 67, The Piper at the Gates of Dawn. Per tant, no podríem tornar a repetir els The Wall seguint aquesta tonta regla del programa. Per això avui a la secció d'actualitat fem aquesta petita trampa i el dediquem íntegrament al The Wall de Pink Floyd. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems. Salut i força rock! Comencem! Enorme, soberbi, excessiu, pretensiós, genial, enigmàtic, desfassat. No hi ha adjectius per qualificar aquest disc, una de les més famoses òperes rock que s'han fet. Si mirem les lletres fredament, és la biografia d'un músic de rock en plena decadència, que s'aïlla del món amb les drogues i construeix un mur al seu voltant, encara que se li poden donar mil significats. Per començar, cal destacar que aquest disc pertany sobretot al baixista, el Roger Waters, també lletrista i cantant, ja que la resta no va portar gaire. David Gilmour, guitarrista, va col·laborar amb dues o tres cançons. Des del disc The Dark Side of the Moon, Roger Waters es va anar imposant progressivament a la resta de la banda fins a ser el líder únic indiscutible. Sembla ser que la idea del disc li va venir durant la gira del disc Animals, en què tocaven en grans estadis i eren aclamats com a déus. En un d'aquells concerts, un frenètic fan el va interrompre xisclant quan Roger Waters anava a tocar una cançó, per lo que enfadat li va escopir a la cara. Aquest fet va ser el desencadenant definitiu d'aquest disc. Encara que Roger Waters negui que tingui tints autobiogràfics, molts es neguen a creure-ho per les moltes similituds que guarden certs moments de la seva vida. Anem a escoltar el primer tema que posarem, que es diu In the Flesh. We'll be right back. Un dels millors moments del disc és l'enigmàtic helicòpter que se sent a The Happiest Days of Our Life, que serveix d'introducció a la famosíssima Another Brick in the Wall, segona part. Les dues cançons són una crítica al sistema educatiu, que és sens dubte la cançó més poc famosa del disc i que va vendre innombrables singles. És una de les millors cançons de Pink Floyd i sobretot el moment en què els nens comencen a cantar al final de la cançó s'ha convertit en un dels moments més famosos de la història del rock. Another Brick in the Wall. De bojos a pesats, aquesta percepció sobre l'obra de Pink Floyd està molt extensa. Defensa que els millors Pink Floyd són el dels seus inicis, els que embolcallaven les cançons de Piper at the Gates of Dawn de l'any 67 en un núvol de psicodèlia esquizofrènica, quan Syd Barrett encara liderava la banda. Els Pink Floyd dels anys 70 van dilapidar aquesta herència llançant-se cap a un rock progressiu de grans pretensions líriques i sonores, construint discos d'una densitat molt densa i convertint-se en una banda de masses. The Wall vindria a ser el punt nàlgid d'aquesta segona versió de la banda. Vam escoltar el tema Mother, que descriu la sobreprotecció que exerceix la mare sobre el personatge. Mother, do you think they'll drop the bomb? never do you think they'll like this song. Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? need to be so high. El 30 de novembre de l'any 1979 es va editar The Wall i es va convertir en un dels discos conceptuals més renombrats de tota la història del rock, que es compleixen ja més de 30 anys del llançament d'aquest disc. I sense cap mena de dubtes, el seu llegat segueix ben vigent. El disc tracta del procés d'aïllament del personatge Pink, que va construint un mur mental al voltant seu, que cada totxana són els aspectes de la seva vida que la tormenten, com la mort del seu pare, l'educació a l'escola, una mare sobreprotectora o una dona que l'enganya. Després, tancat en aquest mur mental, el personatge comença a perdre la raó i al·lucinar amb actituds agressives fins a perdre el seny. Durant cada cançó, Pink va construint la seva paret. Al final de In the Flesh escolta un avió destruint-se i el so d'un nadó. Això representa la mort del pare de Pink i el seu propi naixement. A la vida real, el pare de Roger Waters va morir en combat a Anzio l'any 1944, a la Segona Guerra Mundial, quan Waters només tenia 5 mesos. És aquí on comença la construcció del mur. Another Brick in the Wall qüestiona el seu pare mort preguntant-se què li ha deixat amb ell, si al final només és una totxana més en la seva paret. Durant el tema que escoltarem ara, One of My Turns, van narrant els desencontres amb la seva dona i l'aventura amb una crupa. A la segona part del disc, el mur està construït i Pink comença a entrar en un estat de bogeria. Tracta de demanar ajuda a fora de la paret comença a adoptar actituds dictatorials criticant els grups minoritaris i incitant a la violència, actituds que ara ell promou i de les que en un principi volia escapar. Finalment es para en el tema Stop, com donar-se en compte de que era un error haver-se aïllat dins del seu mur mental. S'inicia el judici i els personatges que la tormenten del seu passat apareixen al tema de Trial, la seva dona, el mestre d'escola, la seva mare. El jutge sentencia que Pink no s'haurà d'amagar més del món i ha de destruir el mur. Amb les totxanes caigudes i la música, que és la mateixa de l'inici de l'àlbum, és com donar inici novament a la història. Anem a escoltar Hey You. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey, you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Pink Floyd d'aquella època estaven formats pel Roger Waters a la veu, al baix, guitarra acústica, sintetitzadors i efectes de so. El David Gilmour, les guitarres elèctriques acústiques, pedal steel, també feia cors. El Richard White a l'òrgan o al piano i el Nick Mason a la bateria. I a la producció del disc, que va ser molt important, el Bob Etherin, el mateix Roger Waters, i va col·laborar també el David Gilmour. Pink Floyd va desenvolupar una curta gira de The Wall entre els anys 80 i 81, però només en poques ciutats, New York, Los Angeles, Londres i Dortmund. L'espectacle va incloure la projecció de seqüències d'animació que posteriorment servirien per la pel·lícula, també molt, molt important, així com reproduccions dels personatges com gigantesques marionetes, tot això realitzat per Gerard Skerf. L'espectacle començava amb els suposats membres de Pink Floyd amb les cares cobertes per màscares, per anar a ser a poc a poc ocultats a l'audiència per la construcció d'un gigantesc mur en els que se succeïen les projeccions i les actuacions de les marionetes, i que finalment era destruït de forma explosiva durant de trial al judici. Tot això segons es desenvolupava la pròpia història. Anem a escoltar un dels grans clàssics de The Wall i un dels grans clàssics de Pink Floyd, Comfortably Numb. Hello, is there anybody? Thank you. daltabaix econòmic va ser de grans proporcions. Aquest va ser el resultat de la gira original de The Wall entre els anys 80 i 81. Pink Floyd va voler equiparar la presentació escènica a la monumentalitat de la sonoritat del disc i la davallada va ser considerable. L'escenografia, precursora dels grans espectacles audiovisuals de gites com U2 o Rolling Stones, era tan complexa que només van poder actuar a les quatre ciutats que hem dit abans: Los Angeles, Nova York, Londres i Dortmund. Abans de la primera actuació, el grup ja s'havia gastat $1.5 milions, que en aquella època era un dineral. Després dels primers concerts es van donar compte de que perillava la inversió. I a més, per si això no fos poc, la guerra soterrada entre David Gilmour i Roger Waters va esclatar en plena gira i, com el gigantesc mur que presidia les seves actuacions, el grup es va enfonsar. Aquesta va ser la darrera gira de Roger Waters amb Pink Floyd. El baixista i compositor principal de la banda es va enfrascar llavors en una batalla judicial que va acabar de manera salomònica. Roger Waters es va quedar amb els drets de The Wall i la resta amb el nom del grup. Ara, 30 anys després d'aquells aconteixements, Roger Waters arriba a Barcelona per tornar a aixecar el mur. El dimarts 29 i el divendres 30 ve al Palau Sant Jordi, com hem dit abans, a oferir-nos el millor espectacle de l'any, segons els premis que s'han donat als millors directes. Aquesta vegada, suposem, no li fallaran els comptes, ja que les entrades porten moltíssim temps esgotats. I per acabar aquesta primera part del Rock and Goose que li hem dedicat al mur de Pink Floyd, anem a posar també un dels grans clàssics de la banda, que és aquest Run Like Hell. canvi de terç total en el rock and gust. Comencem els grans discos de la història del rock. I aquesta setmana ens venen a veure, a part de Roger Waters i el The Wall, ens venen a veure els Slayer, el grup de thrash metal més gran de tots els temps. I per això posarem el seu disc Raining Blood, de l'any 1986. Va ser el seu tercer disc i el seu debut amb una companyia discogràfica internacional. Va ser llançat el 7 d'octubre de l'any 1986 i a més va ser la primera col·laboració dels Slayer amb el productor discogràfic Rick Rubin, determinant en l'evolució sònica de la banda. Raining Blood va ser molt ben rebut tant per la crítica com pels seguidors i va ser el responsable d'acostar Slayer al gruix de seguidors de heavy metal. La revista Kerrang va descriure el disc com el més dur de tots els temps i un punt d'inflexió pel thrash metal i l'speed metal. El llançament del disc va ser demorat per la seva portada, que és absolutament diabòlica, i per les lletres del disc. La cançó que obre el disc, Angels of Death, va crear polèmica, ja que parlava dels patiments ocorreguts en camps de concentració d'Auschwitz. El grup va rebre numeroses crítiques per aquesta cançó i el grup es va defensar dient que només descrivia els fets. Els Slayer en aquest disc i en l'actualitat segueixen estant composats pel Tom Araya a les veus, el Jeff Hanneman i el Kerry King a les guitarres i el Dave Lombardo a la bateria. L'any 1986 és considerat el darrer any del hardcore punk, tot un tsunami que va sacsejar la joventut dels Estats Units de músics que tocaven a màxima velocitat sense cap altra classe de virtuosisme tècnic, i les bandes importants de l'època es passaven a altres gèneres, el Bad Brains, el Reggae, o se separaven els mítics Black Flag. Aquest mateix any, el thrash metal i en general el metal va començar a guanyar molts adeptes, en especial gràcies a llançaments com Master of Puppets dels Metallica o Pierce Cells Bad Whis Banging dels Megadeth, que per cert són els taloners de Slayer en aquesta gira. Els Slayer van saltar de la seva primera discogràfica, on van publicar els seus dos primers discs, Show No Mercy i Hell Awaits, a Def Jam Records. Degut a problemes amb la caràctula i amb les lletres, van decidir a publicar el disc i va entrar a les llistes de la venda i de pas ser un dels grans clàssics de la història del thrash metal, com hem dit. Anem a escoltar Piece by Piece. Rain in Blood és el disc més furiós, ràpidament tocat i més net de la banda. A través de cançons que no sobrepassen els 3 minuts, troben una sonoritat que es contraposa al soroll i progressisme dels seus discos anteriors, aconseguint un equilibri entre la tècnica i la rapidesa, aspectes definitoris del thrash metal. La rapidesa, extreta de les influències hardcore punk, s'ajunta amb unes lletres molt ben escrites i sense embuts, mentre que la gran qualitat instrumental de la banda per produir duels de guitarres, bateries a més de 200 beats per minut i atmosferes infernals amb pocs instruments li dona carn al projecte més important de la banda i del thrash metal. Anem a escoltar un tema curt i directe, Necrofòbic. It's a new control the paranoia, scared to die. El disc es caracteritza per la quasi absència de melodia, però si parem atenció i escoltem el disc moltíssimes vegades, veurem com surten a la llum, i també riffs de guitarres molt poderosos. La veu recita a màxima velocitat, el riff de guitarra és extrem i genera una gran atmosfera, i la bateria és impressionantment imparable. Es tendeix a confondre el fet de tocar molt ràpid amb el fet de deformar estructures. Slayer feia les dues coses, produint experiments molt interessants. Els temes de les lletres ja no van lligades directament al satanisme, com en els seus primers discos, sinó que es decanta per explicar històries, descripcions i pensaments, des de històries d'assassins en sèrie passant per pensaments sobre la mort, la religió i l'insà, parant-se en això un últim per descriure amb tot el luxe de detalls cadascun dels successos. I si no, escolteu aquest post-mortem. Viatge a través de l'infernal. L'atmosfera creada en 29 minuts és una cosa que influenciaria moltíssim a bandes de diferents gèneres musicals. Sonic Youth, per exemple, es declarava fan de Slayer. Raining Blood és un disc únic, agressiu i intel·ligentment produït. I va definir la sonoritat del thrash metal, un gènere etern que avui en dia continua sumant adeptes per tot el món. Al llarg de la història, la majoria de crítics musicals han dit que aquest és el millor disc de tota la història del thrash metal, que evidentment per alguna cosa serà Criminally Insane. I l'agressivitat del disc es deuen principalment a la densitat del riff de guitarra i a la rapidesa amb la que es toca. El moment àlgid de la desesperació i agressivitat està just al final del disc, amb el tema Raining Blood. El final és espectacular i únic. El riff de guitarra, abans del solo de guitarra final, augmenta la pressió. Els solos intercalats a la màxima velocitat del disc es camuflen perfectament amb el riff de guitarra que sona de fons, augmentant encara més la pressió. Al final, la bateria varia el seu ritme i la pluja cau inesperadament. És l'únic descans. Al final d'aquests 29 minuts és la pluja caient, tant per la banda com per qui el sent. Anem a escoltar aquest clàssic dels Slayer, Raining Blood. I amb aquesta pluja del Raining Blood acomiadem el Rock and Gusta 111 d'avui, en què hem tingut dues parts ben diferenciades, cadascuna de les quals m'agradaria dedicar a un bon amic. La primera, el David Guixé, i a la segona, el Carles Jiménez. Grans fans dels Pink Floyd, del rock progressiu en el primer cas, i dels Slayer i del thrash metal en la segona. Espero que us hagi agradat el programa i ens retrobem ben aviat. Salut i força rock, adéu-siau!